Воно важке. Знаю, але що ви на моєму місці робили б? Я? І Левенґауст поправив своє довге волосся. Я лишив би Полтаву і всіми силами вдарив на ворога. Він готується до Перворсклу, і такий несподіваний удар, на мій погляд, міг би увінчатися успіхом. «Гадаєте?» – спитав король, і, не дожидаючи відповіді, перескочив на іншу тему. «Кажете, що москалі збираються переходити в Ворсклу? Так тоді поїдемо і переконаємося, чи це правда. Тут у вас і так страшенні мухи, не люблю тієї погані. Добре?» «Бажання вашої королівської милості – це приказ для мене», – відповів Левенґауст і плеснув на чуру, щоб подав йому коня. «Котрого?» «Того, що менше втомлений. Поїдеш з нами і візьмеш ще одного коня про запас». Поїхали. Перебралися крізь ліс. Направо лишили контртраншеї шведські, а наліво яківці і блудили вздовж берегів Ворскли. Плела тихо, бо води було мало, відбиваючи у своїм плесі голубе небо, мерехтливі зорі і сильвети їстців. В руках одного з них лежала доля мільйонів людей там, у Швеції, і тут, на Україні. Лежало рішення одної з великих війн. Від нього залежав вигляд карти Європи. А він, як сновида, як новий Дон Кіхот, блудив понад сонною рікою. Один стріл, і його нема. І що тоді? Левенґауфтові мороз пішов по спині. Не за себе боявся. 50 літ для такого вояки, як він, це досить гарний вік. Але король, він ще молодий, може чудес доказати. Він геній. І треба ж, щоб куля якого царського ступайки або хлопа-бандити, як свічку на Божому престолі, згасила це дорогоцінне життя. Ваша королівська милосте, чи не вертати б нам? Ми далеко відбилися від нашого табору. Король замість відповіді показав на огні, що блимали на другому боці. Багато було їх, багато, як блудні огники мерехтіли на болотах. Левенґауфт боявся, що король кинеться у воду, переплине ріку і зачне їх гасити. Король справді повернув конем і з'їхав з берега. Кінь стрепенувся, похилив голову і почав пити воду. «Вони і тут закладають фашини», – говорив король. «За кого вони мене мають? Піддурити хочуть? Це маскований перехід. Правдиві там, бачите, нижче Полтави. Недалеко наших контртраншей. І тут, перед Петрівкою. А головні їх сили – біля крутого берега. Нам найкраще було б вдарити від яківців і від наших контртраншей і окружити їх». «Один на трьох?» – несміливо зауважив Левенґауфт. «Ми вже один на вісьмох ішли і побіджували. Не в числі річ, а в духу, генерале. Рішає дух, ум, геній, не фізична сила». Нараз король зіскочив з коня. «Сядьмо собі. Така гарна ніч. Маєте свою люльку? Закуріть». Левенґауфт ще раз прибував намовити короля до повороту в табор. «Ваша королівська милість не дорожать собою. Не доспимо ночі, а завтра знов буде гарячий день». «А що там одна ніч? Я і так не сплю добре, мухи не дають. І ночі тут якісь такі дивні, мрійливі, що не хочеться спати. Гарний край, правда?» «Гарний та нещасливий. Багато тут душі, думки, мрії, поезії. А москалі бездушною силою ідуть. Матерія духу побідити хоче. Мені хотілося б пособити духові у боротьбі з тупою фізичною силою. Скільки духу в тім старику Мазепі? Мимо своїх літ? Він молодий. Він до смерті молодиком останеться». «Піпер і Гіленкрок не люблять гетьмана Мазепи». «Піпер і Гіленкрок старі душею, а в Мазепі і в Запорожцях є щось свіжого, молодого, нового. Це край будушності. Тут колись гарно буде, дуже гарно». «Але не зараз», – зачув Левенґауфт. «Що значить в історії зараз?» – спитав король, встаючи і простуючи крижі. «Як тут широко, вільно, як легко дихати грудям. Поїдемо». Благовістилося на день. за московськими лініями паленів край неба. Ніби небо розтворилося, легенький туман піднімався з надворскли. Земля після вчорайшої спеки будилася відсвіженою і вмивалася поранним туманом. В чагарниках будилися птахи і щебетали. Нараз туман піднявся, як занавіса в театрі, і через ворсклу видно було не огнища московські, а поодиноких їздців і піших. 18 червня, промовив, ніби щось пригадав собі король. «День уродин вашої королівської милості», – доповів Левенгаут і припав до руки Карла. Його викотісті губи задрижали, хотів висловити свої бажання королеві, та не знаходив слів. Король відірвав руку від його уст. «Лишіть, генерале, лишіть! Знаю ваші думки!» – і усміхнувся. «Мої уродини, а ви жалуєте мені маленьке гірчичне зернятко. Бачите, які ви?»